Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása, ami annyira nagyon jó kiadás lesz, hogy fogalmunk sincs, hogy miről fogunk benne beszélni. Az E3 után a játékvilág történései, amit talán ti is észrevettetek, olyan szinten leültek a nyár örömére, hogy nagyon. Ezért a podcast előtt tanakodtunk, hogy miről is szóljon ez a podcast. Az egyik felvetés az, hogy beszéljünk az Inceptionről egész végig, de az mégsem lenne egy túlságosan előremutató dolog. A másik felvetés pedig az, hogy kezdjük el azzal, amivel szoktuk, aztán pedig majd meglátjuk. És éppen ezért emellett döntöttünk. Kezdjük a jó, bevált, szokásos és mindig működő mivel játszottál az elmúlt hetekben szekcióval. Sziasztok, Dudák! Én annak ellenére, hogy költöztem, kurva sok mindennel játszottam. Ennek az oka, hogy most nincs internetem. Ha van internetem, akkor elbaszom az időt internet előtt, meg fórumozással, meg veletek. Ha nincs internetem, meg van időm játszani. Úgyhogy sorolom, PC és Burnout Paradise, az olcsón beszerezve, szuper jó, továbbra is, bár ezt már konzolon is játszottam. Titan Quest, vagy Titan Quest, szintén PC-n, kurva jó. Ez egy régebbi játék, 5 euró volt a Steam-es leértékelésben. Mindenkinek baromira ajánlom, ez a kiegészítővel együtt volt 5 euró. Újabb játékok, Blur, szerintem Atom. Ezzel gondolom mindenki egyetért. Bár nagyon nehéz, nem értem, hogy miért kellett ilyen nehézre csinálni, főleg, hogyha attól volt visszhangos a net, hogy Mario Kart klón, ami egyébként nem igaz, csak egyszerűen versenyes ez is, és lenne, vannak benne power-upok. De ettől függetlenül mindenkinek ajánlom. Játszottam még a Dante Inferno-val, ami szintén kurva jó, csak számomra nagyon nehéz, úgyhogy nem tudtam megcsinálni, mert bár ízni játszottam, de az ugrálós részek azok kifogtak rajtam, és valahol a közepén elakadtam, illetve a Bioshock 2-vel, ami meg szerintem mackó véleményem ellentétben unalmas. More of the same, ugyanazok az eszetek, a kaland szerintem már nem annyira izgalmas, mint az első részben, és szerintem egész egyszerűen vannak olyan részek benne, ami szerintem fárasztóan idegesítő, ilyen például, hogy a kislányoktól már csak azután lehet megszerezni a edemet, hogy kiszívták a hullából, amikor meg kellett őket védeni, és baromira unalmas volt már az ötödik pályán, hogy oda kell állni, jönnek sokan lelövöldözni őket, felszedni a cuccot, aztán menni tovább. Ez persze csak a saját véleményem, lehet, hogy valaki máshogy látja, de én olyannyira szerettem a Bioshock 1-et, nagyon vártam a Bioshock 2-t, és ez egy kicsit csalódás volt. Ja, és persze a szokásos Solitaire és Minesweeper, meg Tetris, ami a munkába belefér. Én is éltem ezzel a Burnout Paradise dologgal. 360 kontrollerre különösen jó, nem kell billentyűzettel szenvedni. Akkor, amit én még kiemelnék, az, hogy elkövettem azt a hibát, hogy 3 nappal a StarCraft 2 megjelenés előtt megvettem a szintén Steam akciós Final Fantasy 11 plusz, minden kiegészítő plusz, egy hónap ingyen 5 eurós dílt, és hát rá kellett jönnöm. 12-t mondtam? Final Fantasy 11. Az ennyi, hogy ez egy MMORPG, és így a 3 év intenzív World of Warcraft után azért ez így sokkolóan hatott rám. Tehát mindig 5 percenként kellett emlékeztetnem magam, hogy ezt a játékot PlayStation 2-re tervezték, ne felejtsd, de azért hullámzik a föld, azért állnak ugyanúgy néznek ki a fák, és azért nem tudsz irányítani normálisan, tehát egyszerűen hihetetlen. A 14 után azért látszik, hogy volt mit javítani a játékon. De egyébként érdekes az a vicc, hogy még ezek mellett is klasszikus Final Fantasy témákat tartalmaz, klasszikus FF dolgokat, és ez érdemes mindenkinek tenni egy próbát, de nem most, hanem majd egyszer, amikor már ingyenes lesz, vagy biztos lesz olyan is. Emellett még SFS-tem, de ez senkit nem érdekel, úgyhogy adom is tovább a szót. Én meglepően sok időt töltöttem el a Medal of Honor multiplayer bétával. Honor, elnézést kérek. Nem, most így félre fogok beszélni. Kb. 3 órát aludtam, úgyhogy az ilyenkor kimondom szó szerint, ami eszembe jut. Inception. Már majdnem azt mondtam. Csak gyors közbevetés. Most lehet, hogy nagyon bunkónak tűnünk, hogy nem tudjuk kiejteni, de aki angol nyelvű, eredeti, amerikai és angol podcastokat hallgat, az pontosan tudja, hogy azok a szegény angol és amerikai srácok is sokszor bajban vannak a játékok neveinek a kiejtésével, és hatalmas viták szoktak azon folyni, hogy így vagy úgy ejtik. Tehát nem mi vagyunk bunkók, egyszerűsítjük a dolgokat, kiejtjük. Medal of Honor. Nem, a Medal of Honorral szerintem még mindig jó vagyok. Volt egy ismerősöm még amiatt az előző, a legelső megjelent, és ő jött hozzám annak idején, és így izgatottan újságot, hogy figyelsz, lesz egy olyan játék, hogy Metal of Horror. És ez most így nevetségesnek tűnik, de hát neki így tűnt értelmesnek, mert azért így angolul, ő nem nagyon beszélt angolul, Medal of Honor, ez így nem mond semmit. Metal of Horror az már valami, az, aznak van benne jelentőség, van benne tartalom. Tényleg kapcsolatban történtem, amikor egyik ismerősöm valami zúzmós játékról beszélt, aztán kérdezte, nem zúzmó, hanem moha, és az a moha-a, az a Medal of Honor Airborne Assault, vagy mi volt? Allied Assault. Igen, a hajlamosan magyar így rövidíteni, és néha szerintem ezek a rövidítések jobbak is. Az a moha, az például tök jó, tehát az... Az teljesen rendben van, az vágod rögtön, hogy miről beszél, a moháról. GTA? A GTA az nem egy... Nem, a Csé, az egy teljesen jó. Sőt, Counter-Strike, nekem azt tetszett annak idején. Szerintem az tök jó, az teljesen ötletes volt a Counter-Strike. Én azóta is használom, és szerintem senki nem érti, bolondak néznek, hogy mi az a Counter-Strike. A Csé! Na, tehát Medal of Honor multiplayer beta, amin a végig az bugosságának és a mindenféle bujának, bajának ellenére az egy teljesen élvezhető. Az a játék, amit én látom, hogy mik a hibái, és vannak neki bőségesen. Jelenleg meg pláne, de hogy jobban belelovallod magad, meg úgy bekattan egy, van egy pont, miután kattan, hogy ezt hogy kell játszani, úgy egy teljesen élvezhető, és azon kaptam magam, hogy annak ellenére, hogy nem hallják, üvöltözök a csapattársaimmal, hogy ezt csináljátok, meg azt csináljátok. Tehát ilyen a beleélési faktor az viszonylag jó. Annak ellenére, hogy egy Battlefield Lite plusz Modern Warfare Lite házasítás. Nem tudom, remélem, hogy a számtalan hibáját azt javítják, mert most pár napja jött ki a 360-as béta, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy ugyanazok a bugok vannak benne, amit a PS3-asban már pár hete javítottak. Tehát kiadták ugyanazokkal a bugokkal azt a bétát. Én tudom, hogy béta, de ne bágozzunk, az már tényleg, mik vagyunk mi. Nem, az bug, és kész. Ugyanazok a hibák vannak benne, mint a... Ugyanúgy fagy, ugyanakkor fagy, ugyanúgy a tálib oldalon nem lehet a killstreakeket, illetve a scorechaineket, ahogy hívja, normálisan összegyűjteni. Ugyanúgy nem lehet a scoreboardot lehívni, mert fagy. Tehát ez szerintem a DICE azért ez egy kicsit erre figyelhetett volna. Pláne azok után, hogy a 360-as bét az egy hónapot csúszott. Szerintem értetetlen okokból, illetve állítólag a szervereken akartak spórolni, ez a pletyka, hogy nem akartak annyi szervert felállítani. Na jó Isten tudja. Szóval leginkább ezzel. A másik pedig az a Crackdown 2, amiben egy nagyobb időt tettem bele, hát az egyértelműen az év csalódása az a játék. Az minden szempontból az. Az elején még reménykedtem, hogy jobb lesz, jobb lesz, jobb, de nem lesz jobb. Tesztünk kikerülése előtt rászántuk magunkat Liquiddel, és elkezdtünk kópozni a Crackdown 2-be, és így én már jócskán benne voltam a játékban, amikor Liquid mondta nekem, hogy te mackó, hát ez tök jó, hát ebbe ugyanúgy lehet ugrálni, ugyanúgy lehet lőni, és hát igen, miután végig kópoztuk az estét, így a végére úgy voltunk vele, hogy hát, hát sajnos nem sikerült olyat. Ha lehet, akkor rosszabb, mint az első rész. Ja, pontosabban én utálom azt a szót, hogy valami másfél, de ez tényleg Crackdown másfél, sőt 1.2. Ez, hogy rosszabb vagy nem rosszabb az ízlés kérdése, nekem az újításai annyira nem jönnek be. Tehát ez a freakesdi, az éjszakai freakesdi egész egyszerűen nem nyújt többet annyival. Pláne úgy, hogy ezek a freakek, ezek annyira ilyen szar tömeg ellenfelek, annyira nem hatékonyak, ahogy már van kicsit is komolyabb fegyvered, ahogy megkapod azt az ellökő shotgunt, vagy a rakét, onnan már nem ellenfelek azok a csávok, egy kis magaslatra fölállsz, és elpusztítasz mindenkit, beülsz egy autóba, és elpusztítasz mindenkit. És a város ugyanaz, és minden olyan ismerősnek tűnik, tehát így egy mod tulajdonképpen, egy Crackdown egy mod. És ugyanakkor előjönnek azok a hibák, amiket még az első részben elnéztél, hogy hú, itt az épületet erről az oldalról nem lehet megközelíteni, arról az oldalról se, amelyik oldalról meg lehet közelíteni, ott meg épp egy olyan perem van, amit nem figyeltek és beakadsz. Nem kapaszkodik meg benne, fölmászol az épület tetejére, már 3 perce mászol fölfel az erkélyen, és az utolsó erkélyen nem kapaszkodik meg, ilyen és ehhez hasonló apróságokkal van tele a játék. Tehát egyszerűen idegőrlő, és utóbbi héten öcsémmel ketten nekiestünk az achievementeknek, ő nagy kedvelője öcsém is a Crackdown első részének, és hát akkor nézzük meg, mit lehet belőle kiszedni, de egyszerűen egyik másik után azt mondtuk, hogy nem éri meg a szívást, tehát nincs ez a pénz, hogy én ezen szívjak, hogy most az ugrásot éppen nem jött össze. Ez van. Egyébként erről fogunk többek között beszélni, még a játékosdi után. Ezt találtam ki, hogy egy rosszul sikerült folytatás mennyivel rontja le az előzményt, illetve lerontja-e. Tehát mennyiben látjuk más. Ugye korábban a Crackdown azért sok szempont többünknek, tudom, a lovasnak is ilyen kis kult kedvence volt. Hogy ez nem volt az a játék, amit mindenki szeret, de mi így szerettük, hogy milyen jó a Crackdown, és most mennyivel nézel másképpen rá, hogy általában mi a különbség a filmes folytatások és a videójátékos folytatások között. A filmes folytatás általában rossz. A videójátékos folytatás általában jó. De erről nem most fogunk beszélni, hanem majd utána. Hát ezt a kettőt még egy csomó minden szírrel szarral játszottam, de ez a kettő volt, amiben úgy masszívan. A mohót nem igazán értem. Tehát nem tudom, hogy miért ragadtam le mellette. Az elején annyira nem tetszett, de valahogy franc se tudja. Valami kattant, valami ott az működik nálam abban a játékban, nem tudom, hogy mi. Én egyetlen olyan játékkal játszottam csak a hónapban, amiről nem írtam az oldalon, ez pedig az Alan Wake volt, amiről már a múltkor is beszéltem egy nagyon keveset, de mert akkor épp, hogy csak bele tudtam kóstolni, ezért komolyabban nem tudtam róla értekezni. És hát őszintén szóval most olyan könnyű beszélni róla, mert azért egy olyan játékról van szó, az élménynek a nagy részét azt a történet adja, amit viszont nyilván nem akarunk elszpoilerezni részben azért, mert még viszonylag friss cucc, másrészt azért, mert itt ül Macka, aki még csak most kezdett bele a játékba, úgyhogy gondolom nem örülne annyira, ha elmondanánk, hogy az a vége, hogy ami. Még így belegondoltam, és fura lenne elmondani, hogy mi a vége. Úgyhogy hogy teljesen tisztában légy a dolgokkal. Na mindegy, elkalandoztunk egy kicsit. Tényleg nem is tudom, hogy hol kezdjek bele, mert sokkal jobb lenne úgy beszélni róla, ha ki lehetne mondani dolgokat a játékkal kapcsolatban. Szerintem a történetet illetően, a történet minőségét illetően, a történetmesélést illetően a legalább a generáció legintelligensebb játéka szerintem, és hihetetlen, hogy tényleg már ilyen szintre eljutottunk a játékoknál, hogy ilyen minőségi történetet tudnak belerakni, ami ennek ellenére sok embernek mégsem tetszett, amit egyébként meg tudok érteni, mert koncepcióját tekintve olyan, ami nem feltétlenül nyerően mindenkinek a tetszését. Így kezdődik maga a játék is egy Stephen King idézettel, ami lényegében leírja a történetnek a jellegét, ami hát lényegében azt írja le, hogy azok a rejtélyek maradnak a legemlékezetesebbek, amiket nem fednek fel a végén, tehát amin el lehet gondolkodni. És azért szerintem az nem spoiler kimondani, hogy az Alan Wake is egy hasonló játék, amin miután végigjátszottad, sokat lehet gondolkodni. Még annak ellenére is, ha belekezdesz még egyszer, akkor teljesen más nézőpontból látod kis túlzással a játékot, és csomó olyan dologra rá lehet döbbenni, hogy tényleg csak pislogsz rajta, és meghajolsz a Remedy nagysága előtt, hogy tényleg ezt ilyen jól ki tudták gondolni. Aztán mégse fogyott. Nekem egyébként ilyen szempontból az utóbbi másfél hónapig csalódtam az emberiségben. Az Alan Wake, meg a másik pedig a Metal Gear Amerikában. Az új Metal Gear, a PSP-s, igen. Egyik rosszabbul fogyott, mint a másik. Metal Gear az szégyenletesen, azért ki kéne végezni valakit, hogy az úgy fogyott. Az... Igen, ezt valahol én sem tudtam felfogni, hogy azok a rajongók, akik tényleg rajongók, és akik első nap megvették az MGS4-et, azok vagy csalódtak az MGS4-ben, amit erősen kétleg, tekintve, hogy azért egy igen nagyon jónak tartott játékra van szó, de hogy ezek az emberek utána valószínűleg rendelkeznek PSP-vel is, azért jelentős százalékban, hogy ennyire nem érdekelt őket, hogy megvegyék. Most nem akarom azt mondani, hogy levarezoltátok, bűnösök vagytok, de basszus, aki MGS rajongó és minden négy részt megvette, az szerintem kivételtelt egy MGS PSP-s játékkal is. Tehát ez nekem is érthetetlen volt, hogy ez hogy bukhat itt ezen a légión. Igen, mert ráadásul ez nem is olyan volt, mint az előző PSP-s MGS-ek. Ugye ott volt kettő, amit úgy azért még rajongóként is ki lehetett hagyni. Nekem sem nagyon tetszettek az koncepciójukban, azok nem voltak hagyományos Metal Gear Solid játékok. És volt a Portable Ops, ami nem volt rossz, de ilyen irányítási problémákkal küzdött meg, hogy nem igazán tudták, hogy mit csinálnak vele szerintem. Tehát nem volt az egy olyan játék volt, ami markánsan meg lett volna a saját személyiség. Ennek viszont megvan minden szempontból, abszolút úgymond handheld játék, minden szempontból az adott platformra van tervezve az elejétől a végéig. A sztoria az beleilleszkedik az MGS timeline-ba, vannak benne, ha nem is azt mondom, hogy nagyon nagy olyan pontok, amit egy rajongónak illik ismernie, vagy jó, ha látja, de te vannak. Nem értem. Egyetlen magyarázat lehet rá, hogy PSP-s levarezolták. Nem tudok másra gondolni. De minden esetre szégyen. És az LMV-k se fogyott jól. Tehát, amit sajnálok, de hát azt még le lehet magyarázni. Tehát ezekben az ilyen folytatásos időkben egy-egy ilyen eredeti koncepciónak, ami ráadásul nem is FPS, meg nem is ez a hagyományos horrorjáték, meg talán nem is annyira egyértelmű, az nem feltétlenül. És a Red Dead Redemption, igen, ami a mondja Olden, ami tényleg ott, az gyakorlatilag letarolta abba a két hónapba a piacot. Ami viszont sajnos én még nem jutottam el odáig, hogy azzal, hogy igazán játszak. Most talán augusztusban lesz rá időm. És a előzetes vélemények alapján, meg amit te írtál, meg ti mondtatok róla, abszolút úgy gondolom, hogy megérdemelt a siker, de megdöbbentően nagy a siker. Gondolta volna a fene, hogy a kovbolyos GTA, ahogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, ennyire beüt közönség szinten. Aztán beütött, de legyen így. Jöhet minden ebből a műfajból, úgyhogy hajrá. Én örülnék a legjobban, ha Western játékok ismét jobban jönnének. Utóbbi időben nagyon kevés volt. Egy picit visszatérve akkor az LMV-kre, ami nem a sztorihoz kapcsolódik, tehát lehet róla beszélni nyugodtan, ami tényleg szintén nagyon jó benne, azok a karakterek maguk. Tehát Barry, aki a generáció egyik legjobb sidekickje, tehát hihetetlen. Tehát ezzel nem spoilerezek, de a Flaming Eye of Mordoros résznél ott 2 percig visítottam a röhögéstől. Fantasztikus, meg először meglátod ezt a karaktert. Igen, nem az az ember, akiről azt gondolnád, hogy abban a pillanatban elnyeri a szimpátiádat, de olyan fantasztikus szövegei, meg olyan helyzetekbe keveredik, hogy hihetetlen, nagyon megimádtam. És a karakterek mellett maguk a hangok, a szinkron hangok is, és nagyon-nagyon minőségiek benne. És szerintem maga a gameplay is olyan, hogy nem törekszik arra, hogy olyan igazán komoly újításokat hozzon elő a játék során, de pont azzal, hogy mindig kicsit másmilyen szituációkba hajt a játék, gyökeres változtatások nélkül, mégis így tud annyira változatos és jó maradni, hogy ne unj meg hosszú távon se. És én például Nightmare-en élveztem leginkább érdekes mód az akció részét a játéknak, mert olyan jól ki van balanszolva szerintem a nehézség ott, hogyha tényleg már tökéletesen elsajátítottad, akkor ott nagyon ki tudod élvezni. Az a játék egyébként, amit nem szabad ízin játszani. Tehát nem tudom, mi a legalacsonyabb nehézségi fokozat. A normál, mindegy, tehát ne, az könnyű. Úgyhogy nem az egész egyszerűen, te azon kezdte, aztán lehet, hogy nem tudom, hogy át lehet állítani. Egész egyszerűen ott szuper könnyű. Nem szuper könnyű, de könnyű. Nincs az a harcrendszerben az a feszültség, ami megvonja tőled a közelharci támadást, és abból származik egy feszültség, és az normálon, ha nem is azt mondom, hogy kiveszik, de majdnem kiveszik. Hát ott írták jó emberek, hogy már végiglőttem magam. Persze, normálon játszottál. Végiglőtted magad rajta. És ez persze föl lehet róni a játék hibájának, hogy ez normálon ilyen, és ez miért nem easy. Ez aláírom, hogy igen, azt easy fokozatnak kellett volna hívni. Kicsit olyan, mint a Halo 3-nak a mit tudom én, normál fokozata, ami szintén ilyen botrányosan könnyű. Szóval utóbbi egy hónapban elég sok mindent teszteltem, úgyhogy nem nagyon volt idő olyan játékokkal játszani, amit nem teszt ügyben kellett mintavételeznem, viszont az LMV-ket azt én is megkaptam, és iszonyatosan tetszik, tehát még csak az első chapternek a vége fele járok. De amit mondott Dragon, nekem ezen kívül még a környezet volt az, ami iszonyatosan megfogott, tehát olyan részletesen és aprólékosan van kidolgozva az utolsó utcasarokig, amit látsz, hogy nem igaz. Tehát az elején, mikor bemegy a kis komp, És ne, hát gondolom nem olyan nagy spoiler, mert tényleg a játék elő, hogy egy kis kompal érkezik ellenvékve a csajjal meg az autóval, és így lenézel a komból, és így látod, hogy a víznek az alján ott vannak a kavicsok, tehát ez egy ilyen folyami, vagy valamilyen part közeli szakasz. És amikor megérkeznek a házukhoz, ami egy tó közepén áll, ez szintén a játék legeleje, szerintem ezzel sem spoilerezek sokat, így lenéztem a vízbe, és így az első gondolatom az volt, hogy úristen, de sötét a víz, milyen mély lehet. És utána a 3 percen belül ellenvék így ugye végig kommentálja magában a történteket, így azt mondja, hogy úristen, milyen víz a víz, bele sem merek gondolni, hogy mi lehet az alján. Úgyhogy tök fura, hogy így ugyanazok, tehát azok az érzések, amiket a környezet kivált belőled, úgy érzem, hogy ez mindegyik tudatosan lett beletervezve. És nagyon kevés játék van, ahol a környezetben azt érzed, hogy funkciója van a környezetnek is. Tehát mikor bemész először a bárba, és kiég a folyosón, vagy a WC-re vezető folyosón a villany, ez is a játék legeleje, és egy öregasszony próbáljat kapcsolgatni, meg úgy rátszól, hogy ne menj be a sötétbe, mert még a végén megbotlasz. Tehát ez is olyan, hogy a környezetet próbálja hangsúlyozni, tehát ez nem a szereplő, nem a zene, tehát az atmoszférát maga a környezet hozza a játékba. És nagyon kevés játékban érzem azt, hogy ez ilyen szinten előjött volna. Aminek én még megdöbbentem a tudatosságán, azok a zenei betétek a chapterök végén. Az olyan szinten zseniális, tehát most mondjuk el, hogy mi van a játék végén. Nem. Tehát az olyan, hogy ami a kredit szól zene, az amikor leesett az egész számomra, tehát ledöbbentem le, nem, tényleg hihetetlen, úgy elmondanám szívesen, és sokaknak még biztos nem esne le, de te gondolkozzatok el rajta utána mindenki. Játék végén kredic alatt szóló zene soha nem támasztotta hangulatilag és minden szempontból ennyire alá a játék végét, soha, mint az LMV-k esetében. Amúgy is a végén kapsz egy ilyen emocionális levagyfelütést attól függ, hogy hogyan ér a vége, és utána rájön a zene, és tudod, hogy valami lesz a zenében, mert hiszen az előző chapteröknél is megszoktad, hogy a zene az kiegészíti a magát a történést, de ott az a szám, és hogy pont az a szám, és hogy hangulatilag mennyire illik alá, az döbbenetes, és nem csak ebben az esetben, hanem van benne a két Old Gods of Asgard szám, ami egyébként a Poets of the Fall csak más néven, aki a Poets of the Fall tudja, hogy ez a Remedy-vel egy régóta már az LMV-knél, vagy a két Max Payne-nél is együttműködő, illetve a második Max Payne-hez konkrétan dalt kölcsönző zenekar. Nem fogom elszpoilerezni, az egyik ugye az a színpad, ami van benne, a másik pedig konkrétan a sztoriban egy szám, egy zene szám komoly szerepet kap, és érdemes volt megvenni a gyűjtői kiadást, mert járt hozzá a Soundtrack CD. Túl komplikáltak szerintem ti ezt, hogy 6 pontos játék, faszkálítatják zeneszámokról, írtják, hogy melodizálni, meg mély a víz, basszus, 6 pont, kész. Szóval én tényleg azon gondolkoztam már egyébként, mert tehát annyira helyén van az egész, hogy én azon gondolkoztam, hogy a szemléknek az alapötlete a számból indult ki, és az alapján találd ki az egész játékot, de ez persze túlzás lenne. És ha már az audio részlegnél maradtunk, ami még nagyon tetszett, azoknak a tékeneknek a random beszólásai a támadásoknál, azok a hangok, hátborzongató hangok, azok a torzításokkal, azok baromi jók szerintem, imádom őket. Mindenki ki mondta magából, amit ki akart mondani magából? Közben egyébként így megosztva, ha már hangulatról van szó, felfokozott a várakozás. Az Oldern egy StarCraft 2 Collector's Edition-t, ami 10 kiló legalább ölel magához, simogatja, és azt várja, hogy mikor mehet már haza, és dobhatja fel az egészet a gépére. És ezzel le is lőttük, hogy a StarCraft 2 megjelenésén se előtt pár órával vagyunk. Innen az évféli premierre megyünk. Hó, végre! Ugyanakkor az, és erről is beszéljünk szerintem, hogy tegnap azért StarCraft szinten ért egy ilyen kisebb csalódás minket. Olden azt mondja, hogy sok, hát azért nekem nem volt sok, de kisebb csalódás, hogy a magyar normál kiadás nagyon nem úgy néz ki, mint a külföldi. Hát igen, konkrétan a Blizzard játékoknál megszokhattuk, hogy az összes játékuk a World of Warcraft óta az úgy néz ki, hogy van egy ilyen hatalmas, ilyen kemény papírból készült tok, amiben belül még van egy DVD-tok. Na most a Kevin Mobirostok az úgy néz ki, hogy ilyen kiajtható, lakkozott, ilyen jó kinéző, megadja a hangulatot gyakorlatilag, és tényleg ebben minden egyes Blizzard játék jobb volt, meg szebb volt a polcadon is. És a magyar kiadás az konkrétan, és szerintem ez 100%-ig így is van, egyszerűen csak ki van véve a belső DVD-tok, és azt kapjuk. Ami egy tok, egy guest pass, meg, vagy két guest pass, három guest pass, meg egy 20 oldalas kézikönyv, és a játék. És az így igencsak puritán, főleg azért, mert megemelt ára is van, de hát nézegettem a különböző véleményeket különböző fórumokon, és úgy látom, hogy az emberek egyre inkább így meggyőzték magukat az elmúlt pár napban, hogy hát igen, ez van, de valószínűleg inkább csak a CD2-t vesszük meg. Fogjuk így fel, hogy csak a CD kulcsot vesszük meg, aztán, mert igazából itt ugye a játék számít. Tehát ez a, ha van olyan játék, ahol, de az akkor is szomorú, és nem akarok senkit hibáztatni, meg senkit nem akarok én szurkálni, mert nem én döntöm ezeket a dolgokat el, nem is mi döntjük el, de mégis azért két évvel ezelőtt még belefért abba a 10.990 forintos árba ez a kemény tok, meg még 3 éves belefért, nem tudom, hogy most 15-ben elférne bele, vagy 14-ben, úgyhogy ez mindenképpen sokkoló volt. Igen, egyébként az árazása is azért elég érdekes, tehát PC-s játék, most nem tudom, hogy előrendelésben mennyi volt, és most mennyi, hamarosan megtudom, mert megyek megvenni. 14-15, vagy valami ilyesmi? Inkább 15, mint 14. Tehát így, mint előrendelésben 14 ér láttam volna, ami tekintve, hogy PC-s játékot már elég ritkán látsz 10 fölött. Jellemzően inkább kevesebb. Tehát ilyen 8-9 ezer forintos új PC-s játékárak vannak. Azért 14-14 ez a konzoljátékár, sőt már az sem nagyon. Az egy elég kemény. Jó, StarCraft 2, persze. Ha nem csak, hogy rajongó vagy, én nem vagyok rajongó, de hát sok időt töltöttem az elsővel, és de azért ez furcsa. Hát, hogy az Activision miatt van egyébként, tehát sőt, én szinte biztos vagyok benne, hogy miattuk van. A Diablo 2 óta minden Blizzard játék 60 dollár, 60 euró áron kerül forgalomba, úgyhogy ez is pont annyi, csak hogy nálunk miért lett még egy kicsivel is több, az egy nagyon jó kérdés. És erre valószínűleg soha nem fogunk választ kapni. Jó, mindegy, tehát megszoksz, vagy megszöksz. Ebben az esetben a megszoksz. Át is kötjük egy másik témára, ugyanezzel. Bár volt egy-két játék bejelentés, de azt szerintem annyira kitárgyaltátok pont tegnap, vagy tegnap előtt, hogy mi már annyira nem beszélünk, különösen, hogy Olden vadász területe szinte kizárólag a Street Fighter versus Tekken, illetve a Tekken versus Street Fighter. Már csak azért se beszélünk róla annyit, mert jól láttam, vagy ilyen hajnalban, amikor olvastam, hogy 2012-13, vagy valami ilyesmi. Hát az még odébb van, addigra vége lesz a világnak. Lehet, hogy most elkezdenek, tudják, hogy 2012-ben vége a világnak, és elkezdenek bejelenteni játékokat. Így most ősszel megjelenik a Gran Turismo 5, és kiállnak a polifonisok, hogy Gran Turismo 6 2013. január 1-e. És rohognak egy nagyot. És jön a Killzone versus Halo. Jaj, most volt a hír, hogy Master Chief visszatér. Hát könnyű így bejelenteni, hogy ezek tudják, hogy jön a világ vége. És ezért nincs új konzol generáció. Gondolják, hogy erre a két évre már minek? Micsoda, ezért adták ki ezeket az új mozgásérzékelős dolgokat. Akkor lehet, hogy a vízzel hajtott autók is ezért nem terjedtek most már, mert most már az olaj jó lesz arra két évre. Igen, de erről majd a következő podcastben gyártunk összeesküvés elméleteket. Nagy felháborodást keltő hír az volt, illetve még nem is hír, inkább csak pletyka, illetve Pachter barátunktól egy elemzői vélemény, miszerint csak azért is fizetős lesz az online multi. Különféle előjeleit lehet látni egyébként, ha elolvasod a Tiger Woods PGA Tour 11 tesztünket, abban részletesebben írunk is róla, hogy bizony ez az első olyan játék, amihez, ha nincs ez a kis kultkártyád, ami az első vásárláskor jár mellé, akkor ott 800 Microsoft pont, illetve 10 dollár a PSN-en az online pass. És például a Tiger Woods esetében, ha nincs benne online multi, a játék felét nem láttad. És általában a sportjátékoknál azért ez mostanában egyre inkább így van, hogy ha nincs benne az online multi, vagy általában az online szolgáltatás csoport, mert ez nem csak a multira vonatkozik, hanem sok minden másra, rengeteg mindenről lemarad. Olvastam nálunk is ezt a hírt, kommenteket. Olvastam a NeoGaf-en és a kommenteket, illetve ott a hírt nem, ott csak a kommenteket, és más gaming szájtokon is. Hát a reakció mindenhol ugyanaz, ugye egyrészt szidják Pachter bácsinak a felmenőit, másrészt mindenhol kifejtik, hogy akkor be fogják fejezni a videójátékos karriereket, hogyha ez így megtörténik, és ezt nem értem. Tehát, hogyha itt merő üzleti szempontból nézzük, ez a döntés már rég meg kellett, hogy szülessen, és így lesz. Tehát, hogyha van valamire igény, akkor az igényt ki fogják elégíteni, és annak megkérik az árát. Hogyha a videójátékosok között ilyen nagy igény van az online multira, akkor bizony annak előbb-utóbb el fogják kérni az árát, hisz hát ennek is vannak költségei, ugye szerver fenntartás, emberek, akik figyelik a játékot, vagy működtetik ezt. Egészen nem értem, hogy mire fel ez a felháborodás. Szerintem a felháborodás egy része igenis jogos, ugyanis mondjuk vegyük példaként a PC-s multiplayereket, ahol azért, ahol megvoltak a saját költségek, megvoltak a szerver költségek, amiket ugye a játékosok maguk vettek sokszor meg, tehát Counter-Strike-nál Magyarországon is nem volt ritka, hogy összedobtak LAN-os csapatok, hogy legyen egy szerverük. Tehát ezek egy olyan költség, amit ők tudták, hogy ennek van egy ára. Viszont egy olyan környezetben, ahol az Xbox Live-ért fizetsz például, és utána peer-to-peer módon nyomod a játékot, úgy, hogy nincsenek köztes szerverek, nincs matchmaking system, hanem most hát olyan matchmaking, tehát ilyen peer-to-peer alapú, ott te fizeted a netet, te fizeted a játékot, mert megvetted, te fizeted a live-ot, és semmi költsége nincs, semmi plusz költsége nincs az online multiplayer részről a kiadónak, és ezekben az esetekben viszont igenis megkérdőjelezhető a dolog. Tehát vannak olyan esetek, ahol jogosnak tartom azt, hogy valószínűleg lesz majd valamilyen, meg van, ahol szerintem totál értelmetlen. Egyrészt nem teljesen az, hogy nincs semmi költsége, mert ha nem működik a multi az EA játékban, akkor az EA-t fogod hívni. Már például ott fent kell tartani részleget arra, hogy a te problémádat kezeljék, ez az egyik. A másik pedig az, amit Liquid barátunk már oly sokszor emlegetett, hogy majd a pénztárgé bácsi ítél. Kapitalizmus van, az emberek a pénztárcájukkal szavaznak, ha az emberek azt fogják gondolni, hogy mekkora egy geziség a live, és még fizetni az online multiért, akkor nem fogják megtenni, és akkor a Microsoft majd ingyenesen fogja adni a live-ot, hogyha azt látja, hogy az emberek átmennek a konkurenciához. Amíg az emberek örömmel kifizetik a goldért azt a 10-valahány forintot, és még ki fogják fizetni a multiért, a multi kodért, vagy bármelyik másik játékért azt a pár dollárt, amit kérnek, addig meg fogják csinálni. Ez akár még így is lehet, sőt, ez valószínűleg így is lesz, csak szerintem nekünk pont több lenne a feladatunk, úgymond annál, hogy most elmondjuk azt, hogy ami sikeres, az valószínűleg minta lesz a közeljövőben mások számára is. Emellett azért valószínűleg nem lenne rossz, hogyha tudnának a videójátékosok egy bizonyos szinten, akár újságírói szinten, akár más szinten nyomást gyakorolni ezekre a kiadókra, legalább azzal, hogy nem azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez így lesz, úgyhogy inkább akkor ne is szóljunk semmit, hanem inkább azt mondja, hogy azért ezt át kell gondolni. Tehát azért ezt lehet észre is csinálni, lehet úgy csinálni, sokan írták a Geffen is, hogy rendben, akkor kérek single player only játékot, és megveszem a DLC-ba multiplayer-t, mert én nem akarok mondjuk Halo 3-ba multizni, mondjuk ez elég rossz példa, de vannak olyan játékok, például Red Dead Redemption, ahol igenis el lehet lenni csak a single player-rel, anélkül, hogy bármi multit akarnál, és akkor meg fog történni az is, hogy a kiadók kiadják csökkentett áron a játékot, és a multit megveszed külön, nem fog megtörténni. De szerintem meg fog, ez egy nyitott kapuk. Hát, hogyha megnézed az EA-nek a 10 dolláros projektjét, ez pont arról szól, hogy a multiplayer ára az a 10 dollár. Amit megveszel az alapjátékkal, hogyha meg használtam veszed meg, akkor külön meg kell vásárolnod, hogyha multizni akarsz. Na jó, és hogyha nem akarsz az alapjátékkal megvenni 10 dolláros multit, akkor arra van most pakk. 50 dolláros, 60 helyett? Hát jelenleg nincs, de hát nyilván a nyomás az irányba fogja terelni őket, hogy valamilyen módon distinkciót alkalmazzanak a single-only meg a multiplayeres játékokra. De hát ez nem azt jelenti, hogy nem lesz. Milyen lenne? Igen komplex dolog szerintem, tehát erről rengeteget lehetne beszélni. Én röviden az a véleményem, hogy ha kizárólag az online multiplayerért kérnek pénzt, az egyenek messzet. Tehát ebben az esetben én annak nagyon nem örülök, ha kizárólag az online multiért kérnek pénzt. Én ha pénzt kérnek az online multiplayer szolgáltatások vagy szolgáltatás csoportokért, akkor ez legyen egy olyan szolgáltatás csoport, amiért hajlandó vagyok fizetni. Ahogy a live esetében, és mondjuk a live esetében nagyon választásod nincsen, ugye, ha online multizni akarsz Xboxon, akkor ott fizetsz. Ennek ellenére a live az egy olyan szolgáltatás csoport, megtámogatva előnyökkel, amire a legalábbis a keserű pirula lenyelését azt könnyebbé teszi, legalábbis mézbe van áztatva az a keserű pirula. Ugyanez a véleményem az online multiplayerről is, illetve én egyre inkább, amiről már beszélgettünk igen sokat, hogy egy digitális disztribúciós modellre való átállás, az valószínűleg ezzel együtt fog történni, hogy igenis szétbontják a tartalmakat. Lesz egy single player csomag, lesz egy multiplayer csomag, és ahogy most nem is tudom, ki mondta, nem híreztük ki, mert feleslegesnek láttam, hogy talán Ubisoftosok, hogy demókat kéne árulni. Mármint olyan, hanem a kalózkodás egyik megoldása az az lenne, hogy olcsón, mit tudom, $10, $20 árulnak egy 2 órás demót a játékból kvázi. Az lenne az alapjáték, és minden DLC. Minden DLC. Vedd meg minden, vedd meg 3 darabba. És tudom, nem egy szép jövő adott esetben, illetve mai szemmel nézve nem egy szép jövő. Ez az egyik része. Ugyanakkor azt is látni kell, amit így persze a Pachter hasára ütött és mondott összegeket, hogy $5 vagy $10 havonta. Ez az $5, ez nekünk sok, a gonosz imperialistáknál nem sok. Ez az $5, ez az a pénz, amit amiért mi most itt vettünk ugye Dr. Peppereket, mert szeretjük, és ez az $5 ő kifizeti. És ahogy ez elér egy olyan kritikus tömeget, ahol már nem 1000 ember fizet érte, hanem 200 000 vagy 1 millió, onnantól megéri ez a modell. Mert amit a Pachter is mond, és sokan félreértették, mert hogy nem csökkenti majd jelentősen a játékoknak, de fogja csökkenteni, csak tulajdonképpen mindegy, hogy te 1000 embertől szeded be a $10 millió, és ezek most teljesen hasraütés számúak, vagy ugyanazt a $10 millió 50 000 embertől szeded be. Tök mindegy. Tök mindegy, ha az egyik üzleti modellel kevesebb embertől be tudsz szedni X+1-et, akkor neked az már jobban megéri, mint ha nagyon sok embertől beszedsz X-et. Ez így működik a biznisz. És természetesen nem kell vele egyetérteni. Ennek egy nagyon extrém példája, és nem is biztos, hogy a témába vág, de fél percet el lehet mondani, hogy a japán anime kiadók jöttek rá ugyanerre, és ők az anime árakat, azokat úgy szabták meg, hogy ilyen olyan 13-14 ezer forintért veszel 4 részt. És arra jöttek rá, hogy nem csökken annyival a rajongók száma, akik megveszik a DVD-t, mint hogyha mondjuk 5000 forint per 4 rész csomagba kezdenik áron, és így jöttek olyan irányos árak, hogy körülbelül egy magyarországi ember egyhaj fizetését ráköltve se tudja megvenni az adott kedvenc sorozatát, és mindez csak azért, mert a rajongók megveszik mindenképp. Nyilvánvalóan nem mindenki fogja alkalmazni ezt a modellt, tehát a kis cuccait neten áruló lengyel fejlesztő nem fog online külön pénzt kérni, ezt majd az EA fogja az akármiért, meg az Activision fogja a Modern Warfare-ért, most jelenleg a hivatalos az, hogy nem fognak, és nem azt mondjuk, hogy fognak, és ne pereljetek be minket, nem állítunk semmi ilyesmi, drága Activision, de ők fognak, és látni kell, ha most fölmész Modern Warfare-t játszani, ott embertömegek vannak, hát ezt a játékot rengetegen játsszák. És azok közül persze majd lesznek, akik úgy döntenek, hogy nem, de aki, a kicsi Johnny, aki most 728. szintű már a Modern Warfare 2-ben, és tovább akarja folytatni azt a játékot, akár a folytatásban, akár valamiben, hát majd pök egyet, és egy grammal kevesebb füvet vesz már, bocsánat. Nem gondoljátok egyébként azt, most egy kicsit lehet, hogy álszent lesz, de nem baj. Nem gondoljátok egyébként azt, hogy az egész iparág most így próbál mindenbe belekapni, ami eladhatónak tűnik, csak azért, hogy mérsékelje azokat a hatalmas költségeket, amik egy ilyen játékkiadásával járnak, vagy fejlesztésével? Nincs itt a Vega, ugye Vega úr, aki a konkrétan játékfejlesztésben dolgozik, nem takarítói szinten, hanem magas szinten, és hát tőle szoktuk hallani, hogy bizony, játékok bekerülési költsége, ezek iszonyatosak. És hogy ez a DLC-zés, meg ezezés, azozás, ez nem valamiféle újonnan feltámadt vadkapitalista szellem, hanem egész egyszerűen kétségbe esetten próbálnak kockázatot csökkenteni ezzel, ugyanis a nagyon sokszorosára megnőtt játékköltségeknél, akkor a kockázat egy-egy projektnél is, ő talán még a saját projektjüket is felhozná példának, nem a jelenlegi dolgait, hanem egy korábbi multiplatform fejlesztésüket, amiből hiába ment el viszonylag sok, egész egyszerűen még többnek kellett, olyan iszonyatos számokat kellett volna produkálni annak a játéknak, ami ha nem is lehetetlen, de hát roppant valószínűtlen. És ezért van DLC. Nem azért van DLC, ami ugye, hogy nem fér rá a lemezre, meg ezek, aki ezt elhiszi, az egy másik univerzumban él. Igen, tényleg nagyon naív vélemények szoktak ezzel kapcsolatban napvilágot látni, és egyébként, ha már szóba került a DLC, akkor mostanában kezd megjelenni a legújabb ilyen hasonló trend, az, hogy előzményeket gyártanak a játékokhoz, és ez a játék megjelenése előtt lesz majd. letölthető lesz, a Dead Space-hez lesz, a Dead Rising-hoz, meg még valami ezt bejelentették, ami most hirtelen nem jut eszembe. És visszatérve az eredeti témához, én is úgy gondolom, hogy ez csak a most és a jelenlegi körülmények között tűnik ilyen nagyon-nagyon irreális, meg gonosz, meg rossz dolognak ez a fizetős multi dolog, de amint áttér a játékipar arra, hogy tényleg teljes digitális disztribúció lesz, ami persze nem tudjuk, hogy mikor lesz, lehet, hogy a következő generációban lehet, csak utána ez erről most csak tippeljetni lehet. Szóval ha ez bekövetkezik, akkor ez tényleg sokkal egyszerűbben és sokkal úgymond vásárlóbarátabb módon lehet majd megvalósítani. Úgyhogy tényleg szerintem nem kéne ennyire reflexzerűen reagálni erre az egészre, hogy ez egyértelműen rossz dolog. Az akkori körülmények között lehet, hogy ez tényleg úgy lesz megoldva, hogy összességében nem lesz ennyire negatív a vásárlók szempontjából. De hát ugye a végszó mindig, Zoli már mondta, a pénztárgép bácsi majd dönt. Tehát ha ez nem működik, akkor nem működik, akkor az emberek nem fogják megvenni, akkor a soros EA Sports játékból harmad annyi fogy, és nem fognak az emberek multiplayer hozzáférést vásárolni, és akkor a következő a FIFA 13 már ismét integrált multival és bocsánatkérő plusz két szolgáltatással fog megjelenni. Egyébként pont így a háttérbe Zoli és Lovas beszélgettek így a WoW-os dologról, és ez érdekes, mert én is, meg mindannyian szerintem egy ideig WoW előfizetők voltunk, azért nagyon egyszerű, nagyon alapvető és nagyon világos példája az annak, hogy összedobunk egy nagyon jó játékot, és fizetőssé tesszük, akkor az emberek meg fogják venni, mert annyira jó az a játék, annyira jó a gameplay, hogy az idők végezetéig fizetnénk. Na most ez az a kérdés, hogy meg fogják-e tudni annyira jónak csinálni, annyira frissítgetve, annyira odafigyelve, mert akkor, hogyha fizetni fogunk a Modern Warfare 2-ért, akkor nem lehet nekem benne ezek a gamebreaker bugok hónapokon át, röhögve meg, hogyha. Tehát azért valamit pluszba kell nyújtaniuk, és ez az a kérdés, ami miatt szerintem a legtöbben haragosak, mert egyelőre még csak azt látjuk, hogy miért kérnének pénzt, és nem azt, hogy mivel fognak többet nyújtani. Igen, meg hogyha fizetős, ugye azért ne felejtsük, hogy a WoW modellnél, ugye ezt is sokan, akik nem játszottak még vele életükbe, mert hogy azért fizetsz, hogy játszál, nem csak azért fizetsz, barátom, hanem a content pacsokért is. Tehát tulajdonképpen ez egy content előfizetés, itt bocsánat, tartalom előfizetési modell, beszéljünk magyarul, ahol hát ha nem is beígért módon, de azért nagyjából látod, hogy az elkövetkezendő fél évben a Blizzard milyen plusz tartalmakat fog adni, és a Blizzard, én most már nem játszom jó ideje, nem tudom, hogy most hogy van, amikor én még játszottam, a Blizzard vödörrel öntötte bele a tartalmat a játékba. Tehát nem lehetett egy szavat se, szinte 2-3 hetente volt valami kisebb vagy nagyobb, néha hatalmas újdonságok voltak, amit más simán kiegészítőbe adott volna ki. Visszakanyarodva a Modern Warfare-re, ha előfizetés is modell van, akkor nincs 1200, meg nem tudom hány száz pontos pályacsomag, akkor havonta kérek minimum egy plusz multiplayer pályát. És akkor rendben vagyunk. Tehát akkor tessék, akkor csináljuk így, és ennyi. Igazából csak ezt akartam én is mondani, a WoW-hoz visszakapcsolódóan csak annyit, hogy itt nem egyszerű content patch-ek voltak, hát ezek a kiegészítő csomók olyan hatalmasak voltak, hogy külön intrók meg CG-k készültek egy-egyhez, amikor ugye a legnagyobb események voltak. De azt hiszem ezzel kapcsolatban minden elhangzott, úgyhogy át is térhetünk a következő témánkra, ami... Ami a folytatások. Következő és egy utolsó témánk ebben a egyébként hír és tartalom szegény hónapban. Mégpedig az, hogy a Crackdown kapcsán mennyivel rontja le egy rosszul sikerült folytatás az előző játéknak a hírétélményét nálad. A második pedig a PC-s folytatás és a filmes folytatás közti különbségek. A filmes folytatás általában rossz. Tehát filmes folytatásoknál az a ritka, ha jó a folytatás. A videójátékos folytatásnál pedig az a ritka, ha rossz a folytatás. Miért van ez? Elméleteket kérek. Szerintem azért, mert a videójátékoknál sokkal egyértelműbb a fejlődés. Tehát még mondjuk egy folytatás között a filmnél eltelik 2-3 év, tehát videójátékok esetében 2-3 év alatt akkora változások történnek. Nézzük, amikor megjelent a Crackdown, akkor hol tartott a sandbox stílus. Azóta volt egy GTA, azóta volt egy Just Cause 2, azóta volt egy Red Dead Redemption, és sorolhatnánk, tehát szinteket lépett az egész műfaj. Még a filmeknél szerintem annyira nem egyértelmű, tehát 2-3 év alatt talán nem fejlődik annyit a filmes műfaj, adott műfaj, hogy akkor ugrások legyenek benne, hogy ezt megkövetelje a film folytatása is azt a fejlődést, mint amit a műfaj ugye diktálna egyébként. Szerintem arról van szó, hogy a játékoknál sokkal sokrétűbb az interakció a befogadóval, mint egy film esetén, és éppen ezért sokkal több elemmel tudják befolyásolni ennek az interakciónak a minőségét, és sokkal könnyebb dolguk van úgymond a fejlesztőknek, ha azt nézzük, hogy milyen élményt akarnak nyújtani, mint egy film esetében. Én is valami hasonlót gondolok. Egy filmnél van egy kezdet, van egy vég, van egy sztori, van egy mögöttes tartalom, és ha valamit meg akarsz ismételni ezzel kapcsolatban, folytatást akarsz, akkor azt nagyon alaposan ki kell találni, és általában legtöbbször nem is találták akkor ki, amikor az első kijött, ugye? És ott nem elég ugyanazt nyújtani még egyszer, vagy egy kicsit jobban, mert akkor már nincs meg az az ütés, nincs meg az a... Nagyon sokan a Matrix 2-t is ezért húzták le, mert ugye nem olyan első előre, mint mondjuk a Matrix 1 volt. Egy videójátéknál viszont, mivel játszunk, ezért, hogyha megcsinálnak egy nagyon jó játékmenetet, és utána egy más sztorival ugyanezt a játékmenetet csiszolják, akkor mindenki boldog, hiszen örülünk, hogy jó, hogy játszunk, és ugyanazt még egyszer jobban megkapjuk. Tehát ez szerintem fundamentális különbség a film meg a játékok között, hogy az ember örül, hogyha egy jól működő dolgot még jobban lát. Viszont a filmnél meg elvár, hogy most ugyanezt látom tőle, ugyanezt kapom, az ott egy kicsit necces. Hát filmekben, meg játékokban is van olyan, hogy az első rész az jó, a másik rossz. Olyan is, hogy mind a kettőben, hogy az első rész rossz, a másik jó. Meg olyan is, hogy mind a kettő szar. Vagy hogy mind a kettő jó. Szerintem általában azért ez nem így van. Általában nem így van. Annyira azért nem akarok elmélyedni, mert egy másik dologba akartam átkötni, és visszatérve az első gondolatra, hogy Inception, hogy nekem, amikor kijöttem, akkor az jutott eszembe, hogy minden spoiler nélkül ez azt fogja valamennyire értékelni, aki látta, hogy az Inception utolsó 40 perc egy videójátékban mikor kapunk egy ennyire komplexen rétegzett, kicsit pedig, hogy is mondjam, videójátékos volt a dolog, hiszen minden spoiler nélkül majdhogy nem pályák voltak. És éppen ezért az jutott eszembe, hogy oké, ez talán videójátékban is lehetne reprodukálni, de mikor jutunk el arra a szintre, amikor egy sztorit így, ilyen módon, ilyen rétegzetten lehet elővezetni? Mert nekem a videójáték történetmeséléssel még mindig az a bajom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán jutunk el oda, hogy az egy jó történetmesélés. Egy nagyon kevés példát lehet mondani arra, még az elmúlt évekből is. Hatékony történetmesélésre lehet, például a Heavy Rain volt egy nagyon hatékonyan és jól elmesélt történet, de egy többszintű, több rétegű történetnek az elmesélése az még mindig nagyon ritka. Volt rá példa, én ugyan nem játszottam vele, de hajlamos vagyok hinni Dregnek, tehát ez a Limbo volt, illetve tavaly a Braid, ami mellől úgy álltál föl, hogy oké, ez egy több szinten interpretálható, értelmezhető interaktív történetet láttam, vagy játszottam. Akkor itt ez egy nagy kérdés, amire senki nem tudja a választ ezek szerint. A kérdés az az, hogy le van, tehát a két médium között van egy hatalmas nagy különbség. Nem feltétlenül csak az, nem az interakció foka, hanem az, hogy a videójátékban miért nincs ennyire hatékony történetmesélés. Én már vagy 25, vagy 20 éve legalábbis biztos, vagy 25 éve játszom videójátékokkal, és tényleg nincs. Úgyhogy csak egyetlen dolgot tudok gondolni, hogy nem is lehet. De komolyan, tehát nem viccből, tehát nyilvánvalóan nálam sokkal okosabb emberek foglalkoznak ezzel már az elmúlt 30 éven folyamatosan, és hogyha ezt nem sikerült megoldani, akkor valószínűleg az a legfőbb magyarázata annak, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát egész egyszerűen a műfaj korlátai, az interakció, az audiovizuális jellegnek ez a közvetettsége, az irányítás egész egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy a történet teljes hosszában az elejétől a végéig egy több rétegű, különleges, mély történetet előadjunk. Ez a médium, ez megállít. Megáll ezeknél a általában sablonos, felszínes, egy-két játék esetében ezt azért egy kicsit meghaladó történetmesélésnél. Hát ezt így kell szeretni, vagy nem szeretni. Illetőleg még az talán, hogy minél fontosabb egy játékban a sztori, annál inkább visszaszorulnak a gameplay elemek. És egy játékban a gameplay az, amiért játszol, nem pedig a sztoriért általában. És éppen ezért a legjobb sztori van ennek az játékok valamiért, mint például most idén a Heavy Rain, az ellenvék, meg mondjuk a MGS-t is mondhatjuk még pár évről korábban. Azért azok a játékok ott volt egy váltás, hogy itt most játék van, itt most sztori van, és ezt így összefűzni nyilván ez nem, mint hogyha egy liter vizem lenne, és próbálnám öntögetni a két üvegbe, nem fogunk tudni egy literes üveget oda tenni, hogy még legyen egy fél literes is. Tehát egyszerűen valamit a játékosnak el kell dönteni, most mit szeret ebbe a játékba, hogyha a játékba a játékot szereti, a mozgást, a irányítást, akkor nem fogja tudni annyira megütni a sztori. Mert egy filmben mi van? Hát a látvány van, meg a sztori van. Egy játékban sokkal több minden van. Ezen kívül is. Na, ezzel vitatkozni, ott van például a Braid. Nem tudom, hogy azzal Drag biztos játszott vele, ott biztos. Végjátszott? Ki az, aki végjátszotta? Ez tudja, hogy ott a gameplaybe volt annyira integrálva, ott nem volt külön történet. A gameplaybe volt annyira integrálva, végig kellett játszani, mint ez egy könyvet is illik végigolvasni, végig kellett játszani, és a végén kapott egy teljesen önálló saját értelmezést, amire azt mondtad, hogy húha. Úgyhogy itt szerintem megoldható, csak egész egyszerűen a mainstream játékgyártásban még nincsen meg az a merészség, vagy az a szándék, hogy ezt a Braidre is, és a Braid ezt bizonyítja, és én nagyon sok emberrel beszéltem, akik játszottak, sőt, végig is játszottak, és azt mondták, hogy ja igen, megoldottuk a feladatokat, aztán a végén nem mondom, mi történt, ja, jó volt. És közben pedig nem arról szól. Én értem, hogy miről beszélsz, és érzem is valahol, de nem feltétlenül válasz szerintem ez a kérdésedre. Tehát ilyen emocionális töltet több játékban van, hogyha már az ilyen apróbb játékoknál járunk. Ott van a World of Go, ami ugye hát mindenki tudja, hogy egy ilyen kis fizikára épülő, kis építgetős játék, ahol ezeket a kis buborékokat kell a pálya egyik végéből a másikba átvezetni. És ennek is olyan a vége, hogy ahogy haladsz előre, egyre inkább telítődik érzelemmel, vagy érzelmekkel, és a végén, amikor megtörténik az a kiemelkedés, szintén nem akarom lespoilerezni, akkor úgy állsz fel a gép elől, hogy hú, azt a rohadt élet. De nem mondanám azt, hogy ez egy mély rétegzett történet. Buborékokat vezetsz a pálya egyik végéből a másikba. Tehát ez nem összehasonlítható azzal a hatással, vagy azzal a teljesítettséggel, ami a nagyon jó filmek végén van, hát hogyha emlékeztek például, ami a legelső az eszembe jutott, ott van a Big Fish, amiről már beszéltünk párszor. Tehát ugye az általában az a film az apáknak meg a fiának a kapcsolatáról szól. Aki annak a filmnek a végén nem sír, annak problémája van az apa-fiú kapcsolatában. De hát ez játéktől az nyilván nem ugyanaz. Vagy nem férfi. Tehát az mind B-lehetőség. Igen, így van. Nem, én az a baj, hogy én ezt várom. Tehát nekem, én nagyon szeretem a filmeket, és nagyon szeretem a videójátékokat, és egyre inkább, ahogy egyre idősebb leszek, azon kapom magam, hogy ebből az videójátékból, mint médiumból, amit én nagyon kedvelek, ez hiányzik. Ez hiányzik, és még a jó játékoknál is ez, típus például az Uncharted 2. Kaptam egy privát mailt, nem mondom, ez egyik userünktől, már nem is emlékszem a nevére, bocsánat, ki azt kérdezte tőlem, hogy nem tud angolul, és hogy mennyire fogja ez befolyásolni az Uncharted 2 élményt. Azt mondtam, hogy semennyire, öregem. Semennyire, jó, valamennyire, mert a maga dialógus szinten nagyon humoros, meg minden, tehát a sztoria, érted, az a, én el is felejtettem, valami gonosz tábornok, valami ereki után mennek, és semmi. Nem, szerintem ezzel... Nem, ezzel szerintem ezzel ez egy konszenzus. Az Uncharted 2 nem az alapsztoriában. Nagyon jó karakterek vannak benne, nagyon jó dialógusok vannak benne, nagyon jó van előadva, minden szempontból szenzációs, de nem az alapsztoria jó benne. Az alapsztoria nagyon egyszerű. És ebben várnék én többet folyamatosan. Akkor megint felmerül a kérdésként az, hogy mit tekintesz jó sztorinak. Nézzük ezeknek a dialógusoknak az állandó visszatérő vendégét, a Bioshockot. Ugye a Bioshock mindig úgy kerül elő, mint a jó történetmesélés egyik iskola példája. Valóban tök jó benne a történet. De hogyha megnézed objektíven mondjuk egy nem játékos szemével, mész, lősz, aztán a végén lelőd a főgonoszt. Tehát erről szól. Az egy dolog, hogy van ennek a játéknak hatása, de én például akkor éreztem át igazán ennek a játéknak a hatását, amikor fogtam magam, és elolvastam az Annie Rennek az Atlas Shrugged-ját, aminek ugye az alapját képezi az egész történet. Jó, ezt mondjuk kevesen fogják megtenni, mert magyarul nem jelent meg. De ennélkül a könyv nélkül igazából csak az lett volna, hogy a sokadik FPS, amiben le kell lőni a főgonoszt, és egy ilyen furcsa helyen történik, mint a Rapture. De ahhoz, hogy igazán megértse az ember, ahhoz el kell olvasni ezt a könyvet. Szerintem veszélyes vizekre vezünk azzal, amikor úgy állunk hozzá, hogy így lecsupaszítjuk, és azt mondjuk, hogy meg kell a főgonoszt egy helyen, mert valóban, és a Bioshockban, hogyha például nem hallgatod meg az audio fájlokat, akkor sokkal kevésbé üt például egy hely. Ott emlékszem, például voltak a kórház vagy a sebészet, és ott, hogyha bemegyek, és nem olvasom el azokat a logokat, akkor fogalmasítom, hogy most mi ez a sebészet. Tehát ez a plusz tartalom. Viszont ha nagyon le akarjuk butítani, akkor mondjuk ott egy Donnie Darko, arra is azt mondom, hogy szenved egy gyerek, aztán tehát így hozzával is tudok embereket, akinek ez volt a filmnek a jelentősége. Tehát szerintem ezt nem lehet így... Tehát mindenki, amit bele akar látni, bele akar mélyedni, a belemélyedés fokától függ, hogy mennyit kap vissza. A játéktól még mindig kevesebbet kap vissza, mint egy filmtől a belemélyed, ez így van. De lehet szerűsíteni, lehet sajnos egy filmet is, tehát... Nem lehet, hogy arról van szó, hogy egy játék egy filmhez képest még mindig túlságosan elvont ahhoz, hogy nem tudunk kellően azonosulni a történettel, a karakterekkel. És ezért nem érzünk annyira komoly érzelmi töltetet bennük, mint a filmekben. Tavaly a Comic Conon, ami ugye most zárult az idei, volt egy panel, ahol minden évben van egy paneluk, az a cím, hogy Visionaries. Tavaly a James Cameron és a Peter Jackson volt ennek a vendége, ennek a panelnek, és hát ott Peter Jackson kitért a videójátékokra, ő azt mondta, hogy látja, hogy az ő fia úgy várja a videójáték megjelenéseket, ahogy ő annak idején a filmeket. És azt mondta, hogy éppen ezért az ő tinédzser fia, hát... bekapcsolódott a játékba, mint egyfajta közös programba, és hát ő is játszik videójátékokkal most már, és azt mondta, hogy most kezdenek valamit kapizsgálni abból, hogy a történetmesélés hogy működik. És én azért mondtam ezt, hogy talán most ennek az evolúciója beindul, ha nem is jövőre, ha nem is két év múlva, de ahogy azért a filmeknek is jó pár évtized kellett ahhoz, hogy eljussanak a történetmesélésnek arra a fokára, ahol vannak, talán a videójáték is eljut arra a fokra, ahova, nem tudom, elvárás szintjén el kéne jutnia, mert valóban, amikor 3 pixelből állt valami, akkor lehet, hogy mi tudtunk vele azonosulni, de az emberek többsége, tömegek azóta tudnak azonosulni, amivel kvázi így realisztikusabban néz ki. Tehát elkezdtek úgy kinézni, mint ahogy a való világ, ha nem is reális a grafika, de hasonlít rá. És ahogy ez fejlődik, nem tudom, talán majd ez segít. Így, hogy ezt az analógiát mondta, ezt a filmes dolgot, így eszembe jutott a legnagyobb hiányosság, ami a videójátéknak van, és nem is értem, hogy nem jutott eszünkbe, vagy nem mondtuk, vagy nem tudom, hogy basszus, azért a filmipar az nem különálló stúdiók, különálló tudásanyagából áll, külön írókkal, hanem vannak csoportosulások, vannak megosztott tudásanyagok, vannak, ha most valaki azt mondja, hogy én filmes író akarok lenni, akkor, vagy forgatókönyvíró akarok lenni, egy egészen pontos legyek, akkor annak megvannak a szakkönyvei, évtizedek tudásából felépített könyvek. Nem tudom, hogyha én most azt mondanám, hogy videójáték forgatókönyvíró akarnék lenni, akkor mit adnak, ki adnak kezembe és mit? Lehet, hogy nem a megfelelő dolgokat. Szóval amíg nincs egy ilyen közös kommunikáció, nagyon fontos rendszeres kommunikáció, és nem csak az, hogy a Sony-nál a Naughty Dog meg a Insomniac beszél, oké, de az ilyennél sokkal globálisabban kéne ezt megvalósítani, hogy a friss tehetségeknek legyen egy olyan, szerintem értitek, miért gondolok, hogy ne csak a végigjátszom a Modern Warfare 2-t és leszűrjem én magamnak, hogy esetleg hogyan kéne jó sztorit csinálni, hogyan kéne filmes sztorit csinálni, hanem ennek legyen egy könyve, legyen egy iskola épülhessen föl rá. Tehát azért még ezeket a lépéseket megteszi a videójáték, és utána majd beszélünk erről a dologról, amíg ilyen polaritás van addig. És szerintem ez a pont, ahol a tisztelt olvasónak átadjuk a szólt, és ő majd, ha nem találja túl unalmasnak, vagy túl komplexnek, vagy túl egyszerűnek a dolgot, vagy érdekesnek találja a kérdést, akkor várjuk a ti véleményeteket is írásban a podcastnek a komment szekciójában. Augusztusban visszatérünk, de úgy térünk vissza, hogy mostanában augusztusban vissza szoktunk térni Kölnből, több podcastünk lesz Kölnből, és augusztus 18-a és 22-e között figyeljétek az oldalt, ne csak ezért, ne csak a podcastekért, lesznek podcastek, lesznek videók, meg lesznek mindenféle más beszámolók. És Mackó azt mondja, hogy ő megcsöcsörészi a Jade Raymondot, de Jade nem lesz ott, úgyhogy maximum a Draget meg a Warhawkot csöcsörészi meg, mert hogy ők hárman fognak menni. Legyetek jók, augusztusban találkozunk, sziasztok!